У снежні 1563-го у полацкай зямлі надарылася нечуваная залева. Паводка з гучным, як гарматныя залпы трэскам, узламала лёд, і караблі па дзвіне хадзілі да самых калядаў. Тым часам згімонтавы паслы спрабавалі ў Маскве на паўгода замірыцца з царом. Як зазвычай, з абодвух бакоў выстаўляліся велізарныя прэтэнзіі. Але ўрэшце Іван IV перадаў літоўскаму пасольству, што можа падпісаць мір і на 10 гадоў, абы аддалі Маскве Лівонію і Полацкую воласць. Да гэтага цар дадаў яшчэ колькі слоў у сваім дыпламатычным стылі. «Не хоча мне кароль царскае імені даваць, вольнаму воля. Не маю патрэбы ў тытулі, бо ўсім вядома, што род мой ад рымскага кесара Аўгуста». Паслы не сталі спрачацца наконт генеалогіі, але прызнаць Полацк за Масквою не захацелі. Вайна працягвалася. Царскія палкі падчас перамоваў ужо збіраліся ў Вязьме, Дарагабузы і Смаленску. Полацкаму намесніку Пятру Шуйскаму было наказана выступіць да Воршы і сустрэўшыся паблізу яе з ваяводамі сярэбранымі абаленскімі, выпальваючы Літву, ісці на Менск і Наваградак. Шуйскі з 25-тысячнай раццю рухаўся быццам па сваёй зямлі. Дазоры наперад не высылаў, панцыры і зброю вёз на санях. І быў за гэта жорстка пакараны. Найвышэйшы гетман Мікалай Радзівіл, што стаяў у Лукомлі, узяў з сабою адборных коннікаў і каля вёскі Іванск на беразе Улы раптоўна ўдарыў па ворагу. Стральцы не паспелі ні надзець браню, ні стаць у палкі. Надвечар царскія ваякі, кінуўшы абоз, пабеглі. Пераследаваць і дабіваць захопнікаў Радзівілу дапамагалі тамтэйшыя жыхары. Просты селянін з Іванску забіўся кіраю самога ваяводу Петра Шуйскага. Ад кулі ў шаблевы дзіду палегла 9 тысяч чужынцаў і столькі ж патанула. Пераможцы захапілі 12 ваяводаў і абоз з 3 тысяч вазоў. Мацей Стрыйковскі паведамляе, што ў 1580 годзе падарожнікі яшчэ бачылі на месцы бітвы кучы непахаваных костак. Цела князя Шуйскага знайшлі ў рацэ. Радзівіл урачыста ўехаў на яго кані ў Вільню, а царскага ваяводу з пашаною пахавалі там сама, у царкве Багародзіцы. Вызваліўшыся з палону, Станіслаў да война марна намагаўся абмяняць парэшкі Шуйскага на прах сваёй жонкі, які так і не вярнулі. На пачатку лютага таго ж 1564 году адбылася яшчэ адна важная для далейшага ходу вайны бітва. Падворшы авангард войска маскоўскай дзяржавы, якім камандуў ваявода Сярэбранай, сутыкнуўся з войскам вялікага князя на чале з кмітам Чарнабыльскім і Юрыем Осцікавічам. Аўтар хронікі польскай, літоўскай, замойцкай і ўсяе Русі Стрыйковскі піша, што маскавітаў было 50 тысяч. Заваёўнікі палічылі, што ім супрацьстаяць асноўныя збройныя сілы нашай дзяржавы, якія выгралі бітву на Улі. Маскавіты паспешліва адступілі, у выніку чаго паміж вялікім княствам і Масковіяй была адноўленая ваенная раўнавага. Раз'ятраны разгромам на Улі і ўцёкамі ў Літву князя Андрэя Курбскага, цар шукаў спачыну ў крыві. Штодня перад крамлём ставілі плахі, ён выязджаў, як сам князь Цемры Вельзевул у чорным уборы на чорным кані і глядзеў, як каты па роспісу караюць смерцю знакамітых людзей. Найбольшую радасць Іван чуў, чынічы расправу над полацкім палонам. Аднаго разу, проста ад беседнага стала, цары за століцы кінуліся ў крамлёўскія сутарэнні, дзе сядзелі вязні. Здаволіліся адно тады, як перабілі болей за сотню бяззбройных, знясіленых людзей, а потым вярнуліся да сталоў, дапіваць. Вядома, што ў той разні полацкі шляхціч Быкоўскі выхапіў у цара з рук дзіду, але сілаў на тое, каб адправіць тарана ў магілу, ўжо не хапіла. У восень таго самага 1564 году да Полацку падступіла войска Радзівіла і Курбскага. На прапанову здавацца царскі ваявода Пётр Шчанятаў, ведаючы, што да яго ідуць палкі з вялікіх лукаў, адказаў гарматнымі стрэламі. Боючыся акружэння, гетман зняў аблогу і пераправіўся на левы бок Дзвіны. Пасля гэтага на працягу 15 гадоў значных баявых дзеянняў у полацкім наваколлі не было. Час ад часу адбываліся аднапамежныя сутычкі. Напрыклад, аддзел Берулі, між іншым продка знакамітага беларускага мастака Вітольда Бялынацкага Бірулі, разбіў у 1566 пад Сітным 4 сотні стральцоў, захапіў 120 цяжкіх стрэльбаў гакаўніц, а саму фартэцу спаліў. Зацішша доўжылася, пакуль вялікім князем літоўскім і каралём польскім не быў абраны семіградскі ваявода Вугорац Стэфан Баторый, або, як яго называлі беларусы, Степан Батура. Стаўшы на чале дзяржавы, ён даскону дзён так і не вывучыў ні польскай, ні беларускай мовы і размаўляў з падданымі толькі па-лацінску ці праз перакладчыка. Гэты недахоп кампенсаваўся тым, што Батура быў выдатны палітык. Дарэчы, ён вучыўся ў Падуанскім універсітэце і таленавіты палкаводзец. Каранаваўшыся, ён прысягнуў заўсёды асабіста ўзначальваць войска і вярнуць усе заваяваныя маскоўцамі землі. Іван IV адгукнуўся на каранацыю зневажлівымі словамі, што сам ён, маўляў, ні царом сябе і не памятае, бо зрабіўся манархам па Божую зваленню, а не многамяцежнаму чалавечества хаценню. Заява крамлёўскага тарана не збянтэжыла Батуру. У Полацкай вайне набліжалася развязка.